Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահպան։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել մեր հավատացյալ ժողովրդին այս տոնի առիթով, և սա կարևոր ընդգրկուն տոն է, որը կոչվում է հնոց և նորոց, հայտից և անհայտից սրբոց։ Այսինքն մենք ունենք հին սրբեր, նաև ունենք նոր սրբեր, որտեղ ամեն դար, ամեն ժամանակաշրջան ունի իր սրբերը։ Սրբեր կան, որ հայտնի են, բայց բազում սրբեր կան, որ անհայտ են մնացել, ծածուկ։ Օրինակ, եղել է մի վանական կամ ճգնավոր, քարանձավներում արաքինի կյանքով ապրելով, գաղտնի մեզ բոլորիս համար աղոթք է արել, օգնել է մեզ իր աղոթքներով, և այսօր էլ այդ անհայտ սուրբը շարունակում է բարեխոսել Հայաստանի մոտ մեզ համար, բայց մենք իր անունն էլ չգիտենք։ Եվ այդպիսի անհայտ սրբեր շատ կան, լինում են պատերազմներ, կրոնական պատերազմներ, բազմաթիվ զինվորականներ նահատակվում են հավատքի համար և դառնում են սուրբ նահատակներ, վկաներ Քրիստոսի։ Իհարկե, մենք այդ հարյուրավոր զինվորների նույնիսկ անուններն էլ չգիտենք, բայց գիտենք, որ նահատակվել են, սրբացել են, և դրա համար մենք կոչում ենք անհայտ։ Այսօր էլ մեր կյանքում ապրող գաղտնի սրբեր կան, որ իհայտ չեն գալիս։ Մենք ուղղակի իմասի սրբերի մասին ենք տեղյակ իրազեկ դառնում, հենց կյանքի ընթացքում, երբ որ շփվում ենք, գիտենք, ճանաչում ենք, բայց կային ծածուկ, համեստ, լրելիային սրբեր։ Օրինակ, բարեպաշտկին է, մայր է, տատիկ է, իր բարությունն ենում, լրելյան համեստ կյանքով է ապրում, բայց Աստծո մոտ ամենառաքինի կյանքով է ապրել, և Աստված իրան սրբացրել է, բայց մեզ համար ինքը անհայտ է։ Դրա համար տոնը կոչվում է հայտնի սրբերի համար տոն և անհայտ սրբերի համար, որտեղ մենք բոլորի անունը չգիտենք, բոլորը չէ, որ արձանագրված են, բոլորի կյանքի վկայությունները կան, կյանքի կեսագրականն է գրված, չունենք, և մեծ մասը չունենք այդ սրբերի։ Դրա համար ասում ենք հայտնի և անհայտ սրբերի տոն և հին և նոր, որտեղ հնուտ դեռ հին գիտակարանից ունենք սրբեր, մարգարեները, սրբեր են, իհարկե սրբեր են, Հովհաննես Մկրտիչ, որ խաչմերուկն է հին նոր գիտակարանի, մեծագույն սուրբ է, այո, Քրիստոս ասում է, աշխարհում ամենամեծագույն ծնված մարդը դա Հովհաննես Մկրտիչն է, և քրիստոնեական դարաշրջանում բազմաթիվ սրբեր ունենք։ Մինչև այսօր էլ կենթանի ապրող սրբեր կան այսօր մեր աշխարհում։ Եթե մեկ հատ սուրբ էլ չլներ այս աշխարհում, այս աշխարհը կկործանվի։ Ուրեմն կան, բայց մեզ համար անհայտ են, դեռ անհայտ են միգուցե։ Պիտի ասել, որ սրբերի գոյությունը, սրբերի փաստը ոչ բոլոր եկեղեցիներն են ընդունում, առաքելական եկեղեցին, հայերը ընդունում են սրբերի փաստը, սրբերի գոյությունը։ Խնդիրը ինչու՞մն է, ինչու որոշ եկեղեցիներ մերժում են սրբերին։ Նրանք, որոնք կոչում են առաքելական կամ առաքելահիմն եկեղեցիներ, բոլորն էլ ընդունում են։ Իսկ նորաձև, նորամուտ եկեղեցական շարժումներ, կազմակերպություններ, դա իրենց խնդիրն է։ Մենք դրանց անվանում ենք աղանդավորականներ, կամ թերի քրիստոնյաներ, կամ շեղված քրիստոնյաներ, պակասավոր քրիստոնյաներ։ Հայ եկեղեցում թերևս Մարիամ Աստվածածինը մեծագույն սրբերից է, և մենք սրբերին աղոթքներ ենք ուղում։ Դա արդյոք պաշտել է նշանակում սրբերին, երբ որ աղոթում ենք նրանց։ Իհարկե, մենք պաշտում ենք, փառաբանում ենք, և միշտ դիմում ենք իրենց, որպեսզի իրենք մեզ համար բարեխոսեն Հայր Աստծո մոտ, որտեղ սրբի աղոթքը շատ արագ կարող է հասնել, որտեղ սրբերը սիրեցյալ են Աստծո մոտ։ Իսկ Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի ֆիզիկական մայրն է, և ողջ մարդկության մայրը դարձավ ըստ Քրիստոսի խոսքի, երբ որ խաչապայտի վրա Հովհաննես Առաքելն ասում է, ահա քո մայրը, այսինքն ողջ մարդկության մայրը, իմ մայրն է։ Ինքը փոխարինեց մեր նախամոր Եվային, որը մեղքի պատճառով անկում ապրեց, իսկ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածին ամեղորեն ապրեց, ոչ մի մեղք չգործեց, սրբությամբ ապրեց, և դարձավ ողջ մարդկության մայրը, նաև Աստծո մայրը ֆիզիկապես։ Դրա համար ամենաարագ և ամենամեծագույն սուրբը մեզ համար Մարիամ Աստվածածինն է, դա բոլորս գիտենք, և Օրթոդոքս եկեղեցին, և Կաթոլիկ, և մենք դա միանշանակ, և մենք դիմում ենք իրենց արագ բարեխոսությանը, իսկ ամենաարագ բարեխոսը Մարիամ Աստվածածինն է։ Ինչպես է հաստատվում, թե սրբերը լսում են մեր աղոթքները կամ փաստեր։ Բազմաթիվ։ Մենք դիմում ենք այս սուրբի միջնորդությանը և հրաշք է տեղի ունենում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ուղղակի ակնհայտորեն տեսիլքով գալիս է քեզ, ու մարդ զրուցում է սուրբի հետ։ Հեռու չգնանք, ես ամենապարզ իմ օրինակը բերեմ, իմ կյանքի փորձից։ Երբ որ մենք եկանք և բացեցինք պատմական Արցախի թեմը, Գանձասարը ուծեցինք, դա եղավ հոկտեմբեր 1, դա Սուրբ Արագա Խաչի տոններ կիրակի օրը, ես հասկանում եմ, մեծագույն սուրբ է մեզ համար Լիպսի Մեկույսը, որի նահատակությունը Գայանյաց Կույսերի հետ անկյունադարձ եղավ, որ քրիստոնեությունը պաշտոնապես ճանաչվեց որպես պետական կրոն, բայց անկեղծ ասած մենք փորձում ենք Վարդավարին բացեինք Գանձասարը, որ Վարդավարին էր ուծվել 1240-ին, չեղավ, հետո երկու տաղավար տոն եղավ, Աստվածածնի տոնը վերափոխումը չստացվեց, հետո խաչվերածն է վերջին տոնը փախծրեցին, չստացվեց, չգիտեմ ինչու, բայց հոկտեմբեր 1-ին ստացվեց։ Ես Ռիփսիմի Վանահայրն էի, այնտեղից նշանակվեցի Գանձասար, իմ աթոռն է հոգևոր, լավ կապ կա, հույսի բարեխոսությունը կա, միա նշանակ, զգում եմ որ պակասավոր է, եւ Աստվածածնին աղոթք էի անում, խնդրում էի որ Աստվածածինը ինձ բացատրի, ինչու հոկտեմբեր 1-ի, ինչ գաղտնիք կա դրա հետ կապված։ Կես ժամը մեկ Քարլ Ռուցիա մեջ Շուշիում ցնցաչոք օրաղոթում էի Աստվածամոր սուր պատկերի առջև, որը այն պատկերն էր, որը կա Դադիվանքում, հենց այդ պատկերի առջև։ 3 անգամ կես ժամը մեկ ինքինս մեկ բառ ասեց, կանացի ձայնով, շատ համբերատար ջերմությամբ, ռուսերի մի խոսք ասեց, Պակրով։ Անկեղծ ասած լավ չէի հասկանում, ինչ իմաստով է ասում Պակրով։ Գրադարանում նայեցի մի գիրք կտա, որ կա տոն Պակրով Օրթոդոքս եկեղեցում, Պակրով նշանակում է Հովանի, եւ այդ դեպքը կապված եղել 953 թվականի հետ, երբ որ Կոստանդինոպոլիս առաջակամ թուրքերը պետք է գրավեին, Աստվածամոր տաճարում Պատրիարքը Կայսրը Անդրեաս Մուրացկան Վասիլիսուսի մի քանի հազար մարդ դիմում են Աստվածամորը, խնդրում են, որ ինքը իրենց պաշտպանի անդեմ տաճկած, անդեմ թուրքերի։ Եվ պատարագի կեսին այդ ամբողջ ժողովուրդը, հազարավոր մարդիկ տեսնում են երկնքից Աստվածածին իջնում եւ իր եմի փորոնը, իր զգեստը, հոգեվոր զգեստը փռում է տաճարի վրա, բոլորն էլ ասում են Աստվածամայրը Պակրևայ, այսինքն ծածկում է, հովանավորեց, հովանի դարձավ, պաշտպան դարձավ, եւ այդ տոնը եղել է հոկտեմբերի 1-ին, եւ այդ տոնը կոչվում է Աստվածամոր պաշտպանությունը անդեմ տաճկած, եւ ինքը մեզ հասցրեց հոկտեմբերի 1-ին, որ անդեմ արևելյան տաճկած պաշտպան կանգնի, մեր բարեխոսը լինի Արցախ աշխարհի, եւ դրա համար ես կարոցում եմ Աստվածամոր Հովանի տաճարը Ստեփանակերտում։ Ես դες փոքրիկ միայն մեկ օրինակը բերեցի։ Մեծ կան Լուսավորչի հետ, Մաշտոցի հետ, Նարեկացու հետ կապված բազմաթիվ հրաշք դեպքեր եւ Նիկոլայ Քանչելագործի հետ, զանազան սրբերի հետ, Ցուփ Սարգսի հետ, բազում սրբերի հետ կան մեծագույն հրաշքներ եւ վկայաբանություններ կան, արձանագրված են։ Մենք մեր կյանքում մեր օրինակից գիտենք, ով նայած որ սրբի մոտ ուխտի է գնում, նայած ինչ է խնդրում։ Ես դες մեկ վար օրինակը բերեցի։ Իմ կյանքի փորձից գոնե։ Մարդը փրկվել է Քրիստոսի արյամբ, այսինքն Քրիստոսի արյունն է այն փրկագինը, երաշխավորը, որով պետք է մարդը փրկվի, կամ գուցե արդեն մարդը փրկվել է, կա այդ հնարավորությունը փրկության շոշափելի օրեն։ Ու գիտենք, որ Հիսուսն է Աստծո մարդկանց միակ միջնորդ, այս դեպքում ինչու մենք սրբերին միջնորդ ենք դարձնում մեր եւ Հիսուսի միջև։ Նոր Գտակարանում մեր Տերը ասում է. «Իմ անունով ինչ որ դուք խնդրեք, հոր Աստծուն նա կանի»։ Բայց մենք երբեմն դիմում ենք Հիսուս Քրիստոսին ուղղակի, երբեմն Հայր Աստծուն, ռիսկ ենք անում, փորձում ենք, բայց երբեմն համեստաբար ասում եմ, «Լավ, ես այսքան մեղավոր եմ, արժանի է որ Հայր Աստված իմ մեղավորիս աղերսանքը կամ խնդրանքս լսի»։ Դիմում եմ այս կամ այն սուրբին, իմանալով որ սրբերը չեն մերժի։ Բնական է որ ամեն մի սուրբ փորձում է մեր աղոթքը Հայր Աստծուն փոխանցի, եւ մենք այդպիսի խոնարհում կամ համեստություն ենք դրսեւորում, խնդրում ենք իրենց միջնորդությունը, որպեսզի ավելի վստահ լինենք, որ մեր աղոթքը տեղ է հասնում։ Չնայած ասեմ, որ բոլոր պարագաներում Հայր Աստված միշտ էլ տեղյակ է եւ նախորոք էլ տեղյակ է, թե ինչ երբ պիտի խնդրենք իրեն։ Նոր Գտակարանի թղթերում քրիստոնյաները հիշվում են որպես սրբեր։ Ասել է թե սխալ է միայն ոմանց սրբերի շարքին դասելը։ Եթե քրիստոնյաները սրբեր են, ինչու նրանցից մի քանիսին ենք առանձնացնում։ Երբ որ այդ խոսքը ասում է, խոսքը գրում է նրա մասին, որ ճշմարիտ իսկական քրիստոնյաների մասին է խոսքը։ Եթե մարդ իրոք քրիստոնյա է, դա չի նշանակում, որ ինքը պիտի մկրտվի, մեկ-մեկ խաչակնքվի, մեկ-մեկ պատարակի գա, եւ դա բավական է, որ ինքը քրիստոնյա, ճշմարիտ, ամբողջական քրիստոնյա է։ Քրիստոնյա համարվելու համար մարդ պետք է ունենա հատուկ գիտակցություն, եւ ըստ այդ գիտակցության իր կենցաղը այդպիսին է պետք լինի, քրիստոնյական կենցաղ պետք լինի, ապրելաձևը պետք լինի քրիստոնյական, այդ ժամանակ նա ճշմարիտ քրիստոնյա է եւ սուրբ կյանքով է ապրում։ Մեր մեջ կան մարդիկ առաքինի, ճշմարիտ կյանքով են ապրում, մարդիկ կան, որ թերի են իրենց առաքինի կյանքի մեջ, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ կա եւ դրախտ, եւ դժոխք, եւ բոլորը չէ, որ պիտի փրկվեն, ոչ քրիստոնյաները 100% զանգված է պիտի փրկվի, մի մասն էլ չի փրկվելու, դա իրենց ընտրությունն է, իրենց ապրելաձևն է, մենք դա այդպես պիտի հասկանանք։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ բոլորը չեն փրկվելու, ըստ իրենց կյանքի եւ իրենց քայլերի, խոսքերի, մտքերի։ Սրբազան հայր, քանի որ կառիթը խոսում ենք սրբերի մասին, խոսենք նաեւ սրբերին վերաբերող տարբեր թեմաների մասին, օրինակ սրբապատկերների։ Հակառակ նրան, որ Աստվածաշունչը արգելում է, հայ առաքելական եկեղեցիներում գործածվում են սուրբ նկարներ, սրբապատկերներ կամ գեղանկարներ, որոնք նկարիչների գործեր են, եւ դրանք թերևս նկարվել են են ոչ թե որպես սրբապատկեր, այլ գեղապատկեր, այլ հարցեր, բայց գեղապատկերների շատերը տեղադրվում են եկեղեցիներում եւ արդեն օծվելուց հետո որպես սրբապատկերներ են օգտագործում։ Մյուս կողմից էլ ունենք նաեւ 5 կտակարանում Աստծո պատվիրանը, որի համաձայն 2 քերովփենների քանդակները տեղադրվեցին ուխտի տապանակի վրա։ Դա ինչի համար էր պաշտելու, աղոթելու, հաջողության հասնելու, թե ցույց տալու համար, որ քանդակները կամ նկարները, սրբապատկերները տեղ ունեն։ 5 կտակարանում շատ հայտնի բան կա, որ հոր Աստծո դեմքը ոչ ոք չի տեսել։ Իհարկե բացի Քրիստոսից եւ Սուրբ Հոգուց, դեմարդեմ են նույնն, նույն բնությունն է։ Դա հասկանալի է։ Նույնիսկ միջին դարերում Ֆլորենտիան ժողով եւ Ալիվալյան բավական վեճ եղել արևելյան քրիստոնյաների արևմտյան քրիստոնյաների մեջ եւ ընդունվել է ամենատեղս օրթոդոքս եւ արևելյան եկեղեցիների մեջ այն հասկացողությունը, որ հոր Աստծո դեմքը ոչ ոք չի տեսել եւ հնուց ի վեր դա հայտնի է։ Եվ դրա համար ասվում էր, որ ոչ ոք իր դեմքը չի տեսել, ինչպես պետք է կարողանաս պատկերել։ Խոսքը գնում է հոր Աստծո մասին։ Քրիստոսին կարող ենք պատկերել, որ ինքը 33 տարի մարդկանց մեջ ապրեց։ Հարակյալներ, հավատացյալներ, բոլորը տեսան, հռոմեացիներ տեսան, բայց մարդու կերպարանքով տեսան։ Իր Աստվածային դեմքը մենք էլ չգիտենք։ Իր Աստվածային դեմքը մենք էլ չենք տեսել։ Սուրբ Հոգու դեմքն էլ չենք տեսել, բայց ոմանք տեսիլքներ են ստանում։ Տեսնում են Սուրբ Հոգին երիտասարդ գեղեցիկ դեմքով, այդ յուրա գալիս է Սուրբ Հոգին։ Մենք Աստվածային դեմքը չգիտենք ոնց պատկերացնենք։ Ասում ես, լավ, հոգին ինչպես ես նկարեմ։ Դժվար է, չես պատկերացնում, թե հոգին ինչպես պետք է նկարես։ Այո, հոգին կարող է մարդու մարմնի ուրվագիծը ստանալ։ Փորձենք այդպես պատկերավոր ձևով մի բան անել, բայց բուն Աստծո դեմքը չգիտենք։ Քերովբեներ, տեսիլքներում Եզեկիել, Մարկարեն, Դանիել մյուսները տեսել են սերովբե, քերովբե հրեշտակներին եւ այդ քանդակը դրել են Աստծո ուխտի տապանի մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հայր Աստծո մոտ են գտնվում, շատ մոտ, ով քերովբեները եւ սերովբեները, 6 թևանի եւ 40 թևանի ամենահզոր բարձր հրեշտակները։ Եվ այդ երկու քերովբեները Սուրբ ուխտի տապանակի պահապաններն էին, որ ոսկե ձուլ քանդակով պատկերված են ըստ մարգարեների տեսիլքների։ Իրենք են նկարագրել, թևավոր են, 6 թև ունեն, 4 թև ունեն, հրեղեն աչքեր ունեն եւ այլն։ Սուր ունեն իրենց կողքին, դա պատկերել են։ Մենք ինչպես ենք հայր Աստծուն պատկերում։ Որպես տարեց մարդ, հայր, որդուն պատկերում ենք որպես երիտասարդ տղամարդ։ Սուրբ Հոգուն պատկերում ենք ահավնու կերպով, Քրիստոսի խորդանանու մկրտչյան ժամանակ ահավնու կերպարով իջավ Սուրբ Հոգին։ Այդպես ենք պատկերում։ Իսկ սրբերին, մարդիկ շատերը կան, որ սրբերին տեսել են, նկարել են, եւ ավանդաբար իրենց նկարները դարեդար, տարից տար անցել է աշակերտից մյուս աշակերտին եւ հասել են մեզ։ Մենք իրանք ունենք սրբապատկեր ունենալու։ Այո, ունենք։ Ինչու՞։ Երբ որ սրբապատկերը պատրաստում ենք կտավի վրա կամ փայտի վրա, ինչպես օրթոդոքսներն են անում, եւ գալիս ենք, ծնրադրում ենք, ծնկի ենք իջնում, խոնարհում ենք եւ աղոթում ենք, մենք ոչ թե նյութն ենք, կտավն ենք պաշտում, ոչ էլ փայտը։ Դրա միջով մենք դիմում ենք հենց բուն այդ Սուրբին, որը պատկերված է, եւ խնդրում ենք իր միջնորդությունը։ Երբեմն համբյուրում ենք, ինչու ենք համբյուրում, որովհետեւ սրբապատկերը բոլորը Սուրբ Ներոնով օծված են, եւ մենք պատկերը համբյուրելով այդ Սուրբի աչքն ենք համբյուրում։ Հիմա այսօր հոգեորականների աչք ձեռքը համբյուրում են հավատացյալները։ Դա չի նշանակում, որ մենք քահանայի կամ եպիսկոպոսի ձեռքն ենք համբյուրում։ Ոչ, համբյուրելով որևէ հոգեորականի օծյալ աչքը, ձեռը, մենք դրա միջոցով Քրիստոսի աչքն ենք համբյուրում, որովհետեւ Քրիստոսի ձեռնադրությունը կա մեզ վրա, ինքը ձեռնադրեց առաքյալներին, առաքյալները եպիսկոպոսներին, եպիսկոպոսները քահանաներին։ Միջև այսօր այդ ձեռնադրությունը գնում է Քրիստոսի աչքով։ Ահա, համբյուրելով սրբի աչքը, սրբապատկերը կամ եկեղեցական աչքը, մենք համբյուրում ենք Քրիստոսի աչքը, Քրիստոսի օրդությունը քնտրում տվյալ պահին։ Դա ճիշտ նկարագրել է Հովհանդամասկացին, երբ ասում է, որ ես նյութը չեմ պաշտում, այլ պաշտում եմ նրան, ով ին փրկության համար նյութ դարձավ։ Սորաբար ասում ենք, որ սրբերի նկարները, երբ որ դիտվում են որպես կուրքեր, համազոր են հայհոյության։ Դա այդպես է նաև Քրիստոսի նկարը որպես սուրբ դիտելու դեպքում։ Իհարկե, դա հերետիկոսություն է, իսկապես հայհոյանք է, եւ դա մեծագույն մեղքիտակ է ընկնում մարդիկ, որոնք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար դա անում են եւ ընկնում են այդ ահավոր մեղքիտակ։ Սրբացումը կամ սրբադասումը նույնպես սրբերին վերաբերող թեմաներից են, եւ մենք մեր եկեղեցին սրբադասման ցայտուն օրինակ ունեցավ, որոնք արդեն ըստ կարգի երկնքում են, երկնային զորքի շարքերում են, երկնային սրբերի շարքում են, ու մենք աղոթում ենք, ու մենք փորձում ենք դարձնել միջնորդ մեր եւ Տիրոջ միջև։ Սրբատասում ասել նշանակում է բոլորին կարգել սրբերի շարքը։ Մենք բոլորին սրբերի շարքը դասեցինք եւ ասենք Կոմիտաս վարդապետին եւ մի անհայտ մարդու, ում ոչ անունը գիտենք, ոչ ազգանունը գիտենք, ոչ ծննդավայրը գիտենք, սրանք բոլորը նույն իրավունքներն ունեն։ Եթե օբյեկտիվորեն խոսենք, հիմա անկեղծ ասած մենք չգիտենք այդ 2 միլիոն մարդից քանի տոկոսը իրական սուրբ դարձավ, իսկ որ տոկոսը կարող է չդարձավ, դա Աստված գիտի, բայց մենք ունենք խմբակային սրբադասում եւ ոչ միայն մենք, բոլոր քրիստոնյա առաքելական եկեղեցիները դա ունեն։ Մենք գիտենք, որ գոնե ջաղջախիչ դրա մեծամասնությունը հավատարի մնաց հավատքին, հավատարի մնաց իր ազգությանը, չորացավ ազգը եւ հավատքը եւ նահատակվեցին։ Եթե նրանք այդ քայլի նահատակությանը գիտակցաբար գնացին, իրանք սրբանում են, դա միանշանակ բավական է, որ ինքը սրբանա Աստծո արջը։ Մենք իրոք չգիտենք այ 2 միլիոնից 2 միլիոնը սրբացավ կամ, չգիտեմ, մի քանի տոկոսը միգուցե պակաս է, բայց եթե նա գնացել է նահատակության, հաստատ սուրբ է։ Իսկ մենք գիտենք, որ մոտ 2 միլիոն նահատակ ունենք, ուրեմն իրանք ունենք խմբակային սրբադասում կատարելու։ Այդպիսին է Աստծո օրենքը, նահատակը սուրբ է։ Եվ այսօր էլ ավելին ասեմ, այս պատերազմի ժամանակ կարող է մենք այս 20 տարեկան տղային ճանաչում ենք 25 տարեկանին, նա գնում է մարտի դաշտ եւ գիտի, որ ամենաթեժ կետն է գնում, ու գիտի, որ չպիտի վերադառնա, գիտակցաբար գնում է իր հայրենիքի, իր ազատության, իր մերձավորի, իր հավատքի մոտ գնում է պայքար մղելու, անվախորեն գնում է դեպի նահատակություն։ Այդ մարտը կամ այդ պիսինը մեխանիկորեն սրբանում է Աստծո մոտ, դա մենք շատ լավ պիտի գիտակցենք։ Մահ իմացյալ անմահություն է, հիշեք Վարդան Մամիկոնյանի խոսքը, որ Եղիշե մեր սուրբ թարգմանիչը, պատմիչը մեջ բերում է այդ խոսքը, դա եկեղեցական կանոն է, մահ իմացյալ անմահություն, հանուն վեհ բանի նահատակվելը իսկապես անմահություն է դառնում եւ դառնում է սուրբ ինքը, անմահանում է։ Մենք ունենք ինչպես ազգային սրբեր, այնպես էլ կան դիեզերական սրբեր։ Հավասարապես արդյոք կարող ենք աղոթել, դիմել եւ ազգային սրբերին, եւ դիեզերական սրբերին, եւ արդյոք որևէ տարբերություն կա նրանց միջև, հնարավոր է, որ ասենք Սուրբ Շարբելին արված մեր աղոթքը ավելի շուտ հասնի Աստծուն, կամ Սուրբ Գևորգի, Սուրբ Սարգսի, կամ Սուրբ Նարեկացու։ Գիտեք, սուրբը սուրբ է իհարկե, բայց ես ասում եմ, ամենաարագախոս բարեխոսը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինն է, սա չի որանանք։ Բայց մենք ունենք իհարկե դիեզերական սրբեր, որ ամբողջ աշխարհն իրենց դիմում, ու դիեզերական սրբեր՝ Սուրբ Սարգիս, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Ստեփանոս Նախավկան, Արաքյալները, դրանց մեջ են մտնում մեծագույն գործի, ինչպես Բարսեղ Կեսարացին, Կապադովկյան հայրերը, Հովհան Ոսկեբերանը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Ռիփսիմեն Գայանեն, կան այդպիսի սրբեր, որոնք եւ ազգային են, եւ դիեզերական են։ Իհարկե մենք միշտ աշխատում ենք դիեզերական սրբերին դիմել, որովհետեւ գիտենք, որ դրանք բացառիկ մեծագույն սրբեր են, բայց ցանկացած սուրբին, եթե մենք գիտենք, որ ինքը սուրբ է, լինի տեղական սուրբ կամ ազգային սուրբ, մենք կարող ենք դիմել, որովհետև սուրբին դիմելով մենք գիտենք, որ այդ սուրբը պարտաճանաչորեն մեր աղոթքը Հայր Աստծո մոտ հասցնելու է։ Բայց մարդ կա, որ հոգով, մտքով, իր կրթությամբ, կյանքի բերումով կապված այս կամ այն սրբերի հետ ավելի շատ։ Հնարավոր է, ինքը Հովհանես է, Սուրբ Հովհանեսին է դիմում, Մարիամ է, Աստվածածնին է դիմում, դա նորմալ է, Վարդան է, Վարդանանցն է դիմում, Եղիշե է, Սուրբ Թարգմանիչներին է դիմում, այնպես որ ցանկացած սուրբն է սուրբ։ Այդ դեպքում ունենալով սրբերին որպես միջնորդ, եկեք հայցենք բարեխոսությունը, աղոթենք նրանց։ Աղոթենք եւ մանավանդ որ տոն է հայտից եւ անհայտից, մենք պիտի խնդրենք այդ հայտնի եւ անհայտ բոլոր սրբերի բարեխոսությունը մեզ համար։ Միլիոնավոր սրբեր կան աշխարհում, եկեք բոլորին դիմենք, որովհետեւ այս օրը հենց դրա համար է, որ մենք միանվագ, միանգամից դիմենք բոլոր սրբերի միջնորդությանը։ Պատկերացնում եք, ես դիմում եմ 25 միլիոն սուրբի կամ 40 միլիոն սուրբի, որ կան Աստծո մոտ, բոլորին եմ խնդրում եւ բոլորն էլ Հայր Աստծո մոտ ներկայացնում են իմ խնդրանք։ Իհարկե պետք է այդպես վարվել եւ մենք բոլորս պիտի դիմենք, մանավանդ այս տոնական օրը իրենց տոնն է։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված բարակում։ Thank you.